ไม่ทราบว่าได้มีการบอกเรื่องของการปิดโทรศัพท์มือถือกันหรือยังบอกกันแล้วนะขอให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพราะว่าสัญญาณของเสียงโทรศัพท์กับสัญญาณของเสียงธรรมมันจะชนกันแล้วมันจะทำให้คนฟังมันฟังไม่ได้เพราะเสียงมันไปรบกวนที่ตัวลำโพงที่รับเสียงจากไมโครโฟนอีกต่อหนึ่งดังนั้นถ้าท่านที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมบนเขาก็ขอให้ยึดเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมที่เราจะปิดสัญญาณมือถือกันเพื่อจะได้ไม่รบกวนสัญญาณด้วยกันและไม่รบกวนผู้ฟังเวลามีเสียงโทรเข้ามาก็จะทำให้ทำลายบรรยากาศที่สงบเงียบทำให้เสียสมาธิในการฟังเทศน์ฟังธรรมได้ก็ขอให้ทำความเข้าใจกันทุกท่านเราจะได้ไม่มีปัญหาตามมาการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับการเดินทางบนทางถนนด้วยรถยนต์รถยนต์ก็จำเป็นที่จะต้องมีเชื้อเพลิงถึงจะสามารถขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้จิตใจของพวกเราที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารคือวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อไปสู่พระนิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดจิตใจของพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องมีเชื้อเพลิงเช่นเดียวกันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันที่จะขับเคลื่อนจิตใจนี้เป็นคุณธรรมเรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4นี้เป็นเหมือนกับน้ำมันของรถยนต์เป็นน้ำมันของจิตใจถ้าเราจะให้จิตใจของเราเดินทางไปสู่พระนิพพานได้เดินทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องมีน้ำมันเติมให้แก่จิตใจเราต้องมีอิทธิบาท4อิทธิบาท4นี้เป็นคำภาษาบาลีที่แปลว่าทางสู่ความยิ่งใหญ่อิทธิแปลว่ายิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางอิทธิบาทก็คือทางไปสู่ความยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระนิพพานผู้ที่ต้องการที่จะไปพระนิพพานจึงต้องมีอิทธิบาท4กันอิทธิบาท4นี้ก็เหมือนกับน้ำมันรถยนต์ที่สามารถไปจอดเติมกันได้ตามสถานีบริการต่างๆอิทธิบาท4พวกเราก็สามารถเติมกันได้ด้วยการไปสถานีบริการของจิตใจสถานีบริการของจิตใจคืออะไรก็คือที่ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละที่ที่มีการสั่งสอนมีการแสดงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นั้นจะเป็นที่ที่เราจะสามารถเติมน้ำมันให้แก่จิตใจได้เติมอิทธิบาท4ให้แก่จิตใจได้อิทธิบาท4คืออะไรก็คือ1ฉันทะแปลว่าความยินดีความพอใจ 2. วิริยะคือความพยันหมั่นเพียร 3. จิตตะคือความแน่วแน่ แน่วแน่มั่นคงของจิตใจต่อการปฏิบัติและสี่วิมังสาคือความคิดใคร่ครวญที่จะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัตินี่คือคุณธรรมสี่ประการที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราได้เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนนี้ก็ต้องเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือพระอริยสงสาวกเป็นผู้แสดงถึงจะได้ธรรมแท้เหมือนกับน้ำมันเราก็ต้องไปเติมน้ำมันที่เป็นของบริษัทที่เขารับประกันว่าน้ำมันนี้ไม่ใช่น้ำมันเถื่อนน้ำมันปลอมน้ำมันที่ผสมน้ำหรือผสมสารอย่างอื่นพอเติมเข้าไปแล้วก็ทำให้รถเสียหายชำรุดการฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าไม่ได้ฟังกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกผู้ฟังจะไม่ได้ทำแท้จะได้ทำที่ปลอมจะทำให้ไม่เกิดพลังให้แก่จิตใจแต่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือจากพระอริยสงสาวกก็ดีจะได้ยินได้ฟังธรรมแท้ที่ฟังแล้วจะทำให้เกิดฉันทะขึ้นมาเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตามธรรมของตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่เรายังมีธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกธรรมนี้เราก็สามารถศึกษาได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะหาพระอริยสงสาวกมาแสดงธรรมให้กับเราเราก็ยังสามารถฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระอริยสงสาวกที่ล่วงลับไปแล้วแต่มีการบันทึกไว้เป็นหนังสือต่างๆเช่นหนังสือของพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆเช่นของหลวงปู่มั่นของหลวงปู่ชาของพระอาจารย์มหาบัวเป็นต้นอันนี้เป็นคำสอนที่เป็นความจริงแท้ไม่มีความปลอมถ้าได้ศึกษาแล้วจะทำให้เกิดมีศรัทธามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามเพราะจะทำให้เกิดมีความมั่นใจว่าสามารถเป็นไปได้ทางที่ไปสู่การหลุดพ้นนี้ไม่ใช่เป็นทางที่เนื้อบ่าฝ่าแรงของผู้ศึกษาของผู้ปฏิบัติและสามารถที่จะบรรลุถึงผลได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาสร้างบุญสร้างบารมีกันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงต้องสร้างเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีที่เติมน้ำมันเหมือนพวกเรานั่นเองพระพุทธเจ้าต้องไปหาน้ำมันมาเติมกว่าจะหาได้ก็ต้องใช้เวลาบำเพ็ญกันเป็นเวลาอันยาวนานจึงต่างกับจากพวกเราพวกเรานี้เป็นพวกที่โชคดีที่มีสถานีบริการเต็มไปหมดตามท้องถนนเวลาวิ่งไปน้ำมันขาดเมื่อไหร่ก็สามารถแวะเติมได้ทันทีแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนี้ไม่มีสถานีบริการที่จะให้พระองค์ได้เติมน้ำมันพระองค์จึงต้องไปขุดน้ำมันขึ้นมาเองขุดน้ำมันมากลั่นเองแล้วถึงเอามาใช้มาขับเคลื่อนพระทัยของพระองค์ให้ได้ออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ไปสู่พระนิพพานแต่พอพระองค์ได้ทรงบรรลุถึงพระนิพพานแล้วพระองค์ก็สามารถสร้างสถานีบริการขึ้นมาเป็นจำนวนมากด้วยการเอา วิธีที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติที่ทำให้พระองค์ได้ไปถึงพระนิพพานมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่มีความสามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้พอท่านเหล่านั้นนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ก็เลยกลายเป็นสถานีบริการขึ้นมาทันทีสามารถที่จะแจกจ่ายน้ำมันที่จะใช้การขับเคลื่อนจิตใจให้ไปสู่พระนิพพานได้อย่างพวกเราก็โชคดีที่ตอนนี้ยังมีสถานีบริการอยู่หลายชนิดด้วยกันเช่นหนังสือธรรมะต่างๆหนังสือพระไตรปิฎกหนังสือคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์เช่นหนังสือที่เรามารับไปอ่านนี้ก็มีหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆหรือก็ยังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอริยสงฆ์อยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากที่เราสามารถที่จะไปเติมพลังเติมน้ำมันให้แก่จิตใจได้ทุกครั้งที่เราไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีจิตใจของเราก็จะได้น้ำมันได้อิทธิบาท4ขึ้นมาเพราะเวลาที่เราฟังแล้วมันจะทำให้เราเชื่อว่าการปฏิบัตินี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและทรงสอนให้ปฏิบัตินี้สามารถทำนำพาผู้ปฏิบัติให้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนพอรู้ว่าทำแล้วจะไม่ไร้ผลก็เกิดความยินดีเหมือนกับที่เราไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆเรารู้ว่าถ้าเราเรียนแล้วเราก็จะเรียนได้จบได้รับปริญญาเราก็มีความยินดีที่จะไปโรงเรียนทุกวันพอเราไปโรงเรียนทุกวันไปเรียนไปทำการบ้านไปสอบเราก็สอบผ่านสอบผ่านเราก็ได้รับปริญญากันอันใดคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับคำสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยถ้าเราศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับกันก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นขั้นๆไปมรรคมีมรรคผลนิพพานมีอยู่4ขั้นคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลอันนี้เป็นมรรคผลมี4มี8ขั้นแล้วพอถึงบรรลุถึงอรหัตตมรรคก็จะไปถึงพระนิพพานนี่คือผลที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับถ้าได้ศึกษาและได้ทำได้ปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกันพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติเพราะเราจะได้รู้ถึงผลของการปฏิบัติว่าวิเศษขนาดไหนการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้มันวิเศษขนาดไหนมันก็เป็นการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปตามลำดับและหมดสิ้นไปในที่สุดนั่นเองมีใครอยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายพอรู้ว่าเรามีโอกาสที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายภพชาติของเราที่มีจำนวนมากมายที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้จะเริ่มนับถอยหลังจำนวนถอยหลังได้เลยพอได้บรรลุถึงมรรคผลขั้นที่1คือขั้นพระโสดาบันนี้ภพชาติที่จะมาเกิดในภพของมนุษย์นี้ก็เหลือแค่7ชาติเป็นอย่างมากแล้วพอปฏิบัติขึ้นสู่ขั้นที่2คือขั้น สกิดาคามีมักสกะสกิคานีผลก็จะได้ลดเหลือภพชาติเพียงหนึ่งชาติจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวแล้วถ้าขึ้นสู่ขั้นที่สามขั้นอนาคามีมักอนาคามีผลได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในชั้นพรหมจนบรรลุขั้นที่สี่คือขั้นของพระอรหันต์อรหัตตมรรคอรหัตตผลพอได้ขั้นอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วก็ทำให้ลบภพชาตินี้หมดไปไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในตายภพอีกต่อไปตายภพก็คือภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของพรหมภพของเดรัจฉานภพของเปรตภพของสุรกายอสุรกายและภพของนรกนี่เองจะไม่ต้องมาเกิดอยู่ในภพเหล่านี้ต่อไปบุญกรรมที่เคยได้ทำไว้มากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีผลที่จะดึงจิตใจให้กลับมาเกิดในตายภพนี้ได้อีกต่อไปถ้าได้ไปถึงพระนิพพานหรือถ้าได้ไปถึงขั้นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพคือภพของมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพคือภพของพรหมแล้วก็พอได้ปฏิบัติต่อไปก็จะได้ไปถึงภพของภพอริของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกคือภพที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเพราะไม่มีการเกิดนั่นเองไม่มีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายพอเราได้ยินได้ฟังธรรมถึงผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติเราก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาหนึ่งในอิทธิบาทสี่ความยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำทานก็ยินดีที่จะทำทานสอนให้รักษาศีลก็จะยินดีรักษาศีลสอนให้ภาวนาก็จะยินดีภาวนาพอมีความยินดีก็จะมีความเพียรตามมาความขยันหมั่นเพียรขยันทำทานขยันรักษาศีลขยันภาวนาแล้วก็จะมีจิตตะใจที่แน่วแน่ต่อการทำทานต่อการรักษาศีลต่อการภาวนาจะไม่ทะเลทลายเฉยเฉยไปทางอื่นจะแน่วแน่จิตตะแปลว่าใจจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวจะมีใครมาชวนไปเที่ยวไปทำธุรกิจไปหาเงินหาทองไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่ไปเพราะใจมีความแน่วแน่ต่อการทำทานต่อการรักษาศีลต่อการภาวนาเช่นวันหยุดวันไม่ต้องทำงานแทนที่จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็จะไปวัดกันไปอยู่วัดไปทำทานไปรักษาศีลไปภาวนานี่คือจิตตะความแน่วแน่ของจิตใจต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อว่าเมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วจะได้ผลอันเลิศอันวิเศษที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมอบให้กับผู้ปฏิบัติได้ต่อให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ไปถึงพระนิพพานได้ไม่สามารถทำให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่การไปพระนิพพานนี้เท่านั้นมีและการจะไปได้ก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ใจก็เลยมีความแน่วแน่มั่นคง ต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะมาสามารถดึงจิตใจให้ออกไปจากทางนี้ได้ยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีชายคนหนึ่งมีศรัทธาที่จะออกบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาแต่เป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐีพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้บวชเพราะว่าถ้าบวชแล้วจะไม่มีใครรับมรดกไม่รู้จะไปให้ใครเสียดายเงินทองอุตส่าห์ทำมาหาได้มาแทบเป็นแทบตายพอตายไปจะต้องกลายเป็นของคนที่เขาไม่รู้จักเขาก็เสียดายไม่ยอมให้ลูกบวชแต่ความแน่วแน่ของลูกต่อการบวชต่อการปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่พระนิพพานทำให้เธออดอาหารถ้าไม่ได้บวชเธอก็จะไม่รับประทานอาหารยอมตายพ่อแม่เมื่อเห็นความแน่วแน่ของลูกตอนต้นก็พยายามให้เพื่อนของลูกๆมาชวนให้เลิกความตั้งใจอันนี้ให้อย่าเพิ่งไปบวชแต่ลูกชายนี้มีความแน่วแน่มีความอยากจะบวชเพียงอย่างเดียวอยากจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและได้บรรลุผลคือพระนิพพานก็อยากจะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับก็ไม่ยอมอดไม่ยอมหยุดอดอาหารยอมตายถ้าไม่ได้บวชในที่สุดพ่อแม่ก็ต้องยอมแพ้อนุญาตให้บวชได้เพราะการบวชนี้จะบวชได้ก็ต้องรับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อนถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตก็บวชไม่ได้นี่คือความแน่วแน่ของจิตใจของชายคนนี้ที่หลังจากได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเกิดความยินดีฉันทะวิริยะเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามให้ได้จึงทำให้เกิดมีจิตตะคือความแน่วแน่มั่นคงต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงทำให้เธอสามารถที่ออกบวชและปฏิบัติได้และหลุดพ้นได้ตามลำดับอันนี้คือคุณสมบัติขั้นข้อที่สามก็คือจิตตะความแน่วแน่มั่นคงของจิตใจของผู้ปฏิบัติต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วข้อที่สี่ก็คือวิมังสาคือความคิดใคร่ควรก็จะคิดแต่เรื่องปฏิบัติเรื่องทำบุญทำทานเรื่องรักษาศีลเรื่องภาวนาจะไม่คิดถึงเรื่องการหาเงินหาทองไม่คิดถึงเรื่องการหาตำแหน่งหาความสรรเสริญเยินยอหาความสุขทางร่างกายเช่นหาแฟนหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เลยจะคิดแต่ว่าจะทำทานได้มากน้อยเท่าไหร่จะรักษาศีลได้มากน้อยเพียงไรจะภาวนาได้มากน้อยเพียงไรตอนนี้ทำได้เท่าไหร่แล้วต้องทำเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ก็จะคิดแต่จะทำเพิ่มให้มากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นอาจจะทำได้เพียงร้อยละสิบทำทานได้ร้อยละสิบของเงินทองที่เรามีอยู่สมบัติเรามีอยู่เรามีล้านหนึ่งเราก็แบ่งไปร้อยละสิบก็คือแสนหนึ่งต่อมาก็เพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบทำสองแสนต่อมาก็ร้อยละสามสิบศีลก็รักษาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็อาจจะรักษาได้บางวันก็รักษาไม่ได้ต่อมาก็รักษาได้ทุกวันพอรักษาได้ทุกวันก็เพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความคิดจะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนถึงการปฏิบัติได้เต็มร้อย เมื่อเราปฏิบัติได้เต็มร้อยแล้วก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิปฏิปันโนเมื่อได้ปฏิบัติเต็มร้อยแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปนี่คืออิทธิบาท4ที่จะเป็นพลังที่จะผลักดันให้จิตใจนั้นได้ไปสู่จุดหมายปลายทางของผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ปรารถนาที่จะไปสู่พระนิพพานจำเป็นจะต้องมีอิทธิบาท4ดังนั้นถ้าท่านที่ปฏิบัติยังไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็แสดงว่าท่านยังไม่ได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมเท่าที่ควรควรที่จะฟังบ่อยๆฟังให้มากๆฟังหรืออ่านไม่ต้องมาที่วัดฟังก็ได้เดี๋ยวนี้มีการถ่ายทอดสดให้ฟังอยู่ทุกวันอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามฟังได้นอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือธรรมะต่างๆที่เราสามารถที่จะค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งมี Wi-Fi ก็สามารถที่จะเติมอิทธิบาท4ได้อยากจะอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ค้นคว้าหาพระสูตรต่างๆเช่นธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนมรรคทางไปสู่การหลุดพ้นก็คือศีลสมาธิปัญญานี้หรือทานศีลภาวนานี้เองแล้วก็ทรงสอนในพระสติปัฏฐานสูตรวิธีเจริญสติวิธีเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราสามารถที่จะอ่านธรรมะเหล่านี้ได้อ่านธรรมะอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มันเหมือนกับได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์เลยถึงแม้ว่าพระองค์จะจากพวกเราไปต้อง 2,500 กว่าปีแล้วแต่คำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าและรับได้รับการถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้พอได้อ่านพระสูตรเหล่านี้ก็เหมือนกับได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจให้การศึกษากันถ้าเรายังไม่มีไฟยังไม่มีน้ำมันที่จะผลักดันจิตใจของพวกเราให้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาลองอ่านพระสูตรของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวอ่านคำแปลอย่าไปอ่านคำบาลีที่เราไม่เข้าใจอ่านต้องอ่านแล้วให้เกิดความเข้าใจถ้าอ่านแบบที่ไปสวดกันสวดธรรมจักสวดอะไรเหล่านี้มันจะไม่ได้ปัญญาจะไม่ได้ความรู้ความเข้าใจจะไม่ได้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจะเป็นเหมือนนกแก้วที่ร้องแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่ไม่รู้ว่าแก้วนั้นเป็นอย่างไรเวลาหยิบแก้วให้ก็โยนทิ้งไปจะเอาแต่กล้วยจ๋ากล้วยจ๋าอันนี้ก็เหมือนกันสวดไปแต่พอถึงเวลาก็จะเอาลาภยศสรรเสริญจะไม่เอามรรคผลนิพพานเพราะว่าสวดแบบไม่เข้าใจว่าสวดไปเพื่ออะไรสวดไปเพื่อให้รู้วิธีการปฏิบัติที่จะทำให้ได้มรรคผลนิพพานนั่นเองแต่ถ้าสวดเป็นภาษาบาลีก็จะไม่เข้าใจความหมายเมื่อไม่เข้าใจความหมายก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะไม่เกิดผลไม่เกิดความยินดีที่จะปฏิบัติปฏิบัติแล้วไม่เกิดผลมันก็เลยไม่มีกำลังใจเหมือนกับทำงานแล้วไม่ได้เงินเดือนใครทำงานแล้วไม่เงินเดือนยังอยากจะดันทุรังทำต่อไปหรือไม่ไม่ทำดีกว่าทำก็ไม่ได้เงินเดือนไม่ทำก็ไม่ได้เงินเดือนทำไปทำไมก็เหมือนกันกับผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิบัติแล้วไม่เกิดผล ก็ไม่รู้จะปฏิบัติไปทำไมปฏิบัติก็ไม่เกิดผลไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลสู้ไปนั่งกินเหล้าเล่นไพ่ดีกว่าไปดูทีวีไปเที่ยวดีกว่าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าปฏิบัติกันแบบไม่ถูกต้องไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างพวกที่ส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆว่านั่งสมาธิปั๊บเห็นนู่นเห็นนี่ขึ้นมาทันทีเนี่ยนั่งแบบนั้นแหละมันถึงไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่าการนั่งสมาธินี้นั่งเพื่ออะไรการนั่งสมาธินี้ก็เพื่อควบคุมจิตใจให้มันหยุดคิดปรุงแต่งหยุดผลิตเงาต่างๆขึ้นมาหลอกใจนิมิตต่างๆเสียงหรือสีหรือกลิ่นหรืออะไรต่างๆที่โผล่ขึ้นมาในขณะที่กำลังปฏิบัตินี้มันเป็นผลของการที่ไม่ได้ควบคุมบังคับใจด้วยสตินั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ปล่อยให้มันจินตนาการคิดปรุงแต่งผลิตนิมิตต่างๆผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกใจอันนี้เรียกว่าไม่เคยศึกษาวิธีนั่งสมาธิกันมาก่อนคิดว่าวิธีนั่งสมาธิง่ายนั่งหลับตาแล้วก็ดูจิตให้ดูจิตดูว่ามันจะผลิตอะไรขึ้นมาดูแล้วก็จิตก็ไม่เคยสงบมีแต่ฟุ้งซ่านไม่มีความสุขไม่มีความปิติยินดีอะไรจากการได้นั่งเลยแล้วก็ไปวาดภาพว่าเห็นนู่นเห็นนี่เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นนิพพานขึ้นมาอันนี้แหละมันถึงทำให้นั่งแล้วมันไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะนั่งเพราะมันไม่มีผลผลที่จะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจก็คือความสงบของจิตเวลาจิตสงบแล้วนี่มันมีความสุขมากความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังอันนี้จะเกิดจากการที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องต้องนั่งด้วยการมีสติกำกับควบคุมบังคับความคิดปรุงแต่งของใจจะใช้สติแบบไหนก็ได้สติมีอยู่40ชนิดด้วยกันจะใช้อานาปานสติก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไปลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวใจละเอียดลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมยังหยาบอยู่ก็รู้ว่ายังหยาบอยู่ลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ต้องปรุงแต่งไปว่าไม่มีลมหายใจแล้วจะต้องตายไม่ตายลมเพียงแต่ว่ามันละเอียดจนที่เราไม่สามารถที่จะไปจับมันได้ก็ให้รู้ว่าตอนนี้มันจับลมไม่ได้แล้วก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้เฉยๆไม่ต้องคิดปรุงแต่งอย่าคิดปรุงแต่งอย่าวิตกอย่าวิจารณ์แล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะวุบลงไปเองเข้าสู่ความสงบนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องจะต้องได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก่อนว่าวิธีปฏิบัตินั้นปฏิบัติอย่างไรพอปฏิบัติแล้วจะได้ผลที่ควรจะได้รับไม่ใช่ผลที่ไม่ควรจะได้รับคือนิมิตต่างๆหรืออะไรต่างๆที่โผล่ขึ้นมาภายในใจในขณะที่นั่งสมาธิไม่ได้ให้นั่งดูอะไรให้ดูลมหายใจหรือถ้าไม่ใช้ลมหายใจก็ถ้าใช้คำบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองพอสงบแล้วก็จะมีความสุขมากมีใจที่เป็นกลางที่เรียกว่าอุเบกขาไม่มีความรักชังกลัวหลงอยู่ในขณะนั้นเวลานั้นอะไรจะมาสัมผัสก็จะรู้สึกเฉยๆกับต่อสิ่งต่างๆแล้วพอออกจากความสงบมาก็จะพยายามรักษาความสงบให้อยู่ต่อไปด้วยการใช้ปัญญาปัญญาจะคอยกำจัดศัตรูผู้ที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิศัตรูที่จะมาทำลายความอยากความ ความสงบก็คือความอยากต่างๆนี้พอออกมาปั๊บพอเห็นขนมปั๊บเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาตัดความอยากนั้นไปว่าอย่าไปกินอย่าไปกินเพื่อความอยากถ้ากินเพื่อดูแลร่างกายนี่กินได้แต่ต้องกินตามเวลากินตามปริมาณที่พอควรไม่ใช่หม่ำเมาสวาวาปลาเมากินจนกระทั่งคางก็ตุงขึ้นมาปากท้องก็ตุงขึ้นมาอันนั้นไม่ได้กินด้วยปัญญากินด้วยตัณหากินด้วยกิเลสก็จะไปทำลายความสุขความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิมาก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่เพื่อสร้างความสงบใหม่หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไม่ทำตามความอยากต้องเห็นว่าการทำตามความอยากเป็นการทำลายความสงบของใจและเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเพราะสิ่งที่ได้มานี้มันจะหมดไปพอเวลามันหมดมันก็จะทำให้ใจเสียใจนี่คือผลที่จะได้รับจากการที่เราศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกถ้าเราไปศึกษากับผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงเราก็เหมือนกับคนตาบอดไปศึกษากับคนตาบอดคนตาบอดจะสอนคนตาบอดได้อย่างไรต้องคนตาดีถึงจะสอนคนตาบอดได้ถึงจะพาคนตาบอดไปสู่ทางที่คนตาบอดต้องการจะไปได้ถ้าคนตาบอดสอนคนตาบอดก็หลงทางด้วยกันทั้งคู่แทนที่จะพาไปสู่พระนิพพานก็จะพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดแทนที่จะทำให้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็อาจจะเกิดความเสื่อมศรัทธาเกิดความไม่ยินดีต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติเพราะปฏิบัติไปแล้วไม่ได้รับผลนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะสามารถได้ทำแท้ได้ทำที่จะพาให้เราได้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้เป็นธรรมที่จะทำให้เรามีพลังมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในสมัยพระพุทธกาลจึงไม่ใช่เป็นของแปลกที่มีคนบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากเพราะผู้สั่งผู้สอนนี้ทุกคนเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงเป็นผู้บรรลุก่อนเมื่อบรรลุแล้วก็ส่งเอาธรรมนี้มาเผยแผ่แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุพอผู้ที่ไม่บรรลุได้ยินได้ฟังก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาภายในระยะเวลา8เดือนแรกนี้มีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็ 1,250 รูปในวันเพ็ญเดือน3ที่พระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชานี่มีพระสาวกพระอรหันตสาวกมาเฝ้าพระพุทธเจ้า 1,250 รูปจากทุกสารทิศโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนพระอรหันตสาวกทั้ง 1,250 รูปนี้เป็นผู้ที่บรรลุธรรมจากการได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้บวชกับพระพุทธเจ้าได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยการบวชของพระพุทธเจ้านี่คือผู้ที่รู้จริงเห็นจริงท่านเหล่านี้ก็ไปเผยแผ่ธรรมให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้พอผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธากันมาขอบวชกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีผู้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากเพราะสมัยนั้นเป็นธรรมที่เผยแผ่สั่งสอนนี้มันเป็นธรรมแท้ธรรมจริงผู้ใดที่นำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนไม่เหมือนกับสมัยนี้ธรรมนี้มันกลายเป็นธรรมปลอมกันไปเสียเยอะ เพราะผู้แสดงธรรมนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเป็นผู้ที่อาจจะได้ศึกษามาบ้างจากแหล่งที่ถูกต้องบ้างก็มีจากแหล่งที่ไม่ถูกต้องก็มีแล้วพอมาสอนบางทีก็เอาความรู้ความเห็นของตนมาผสมประสานด้วยก็เลยทำให้ธรรมแท้นี้กลายเป็นธรรมปลอมไปได้เหมือนกับเอาน้ำมันแท้มาผสมกับน้ำมันปลอมแล้วก็เอามาขายเพื่อจะได้กำไรอันนี้คนพอเติมน้ำมันปลอมเข้าไปรถมันก็วิ่งไม่ได้รถก็เสียกันฉันใดการที่ฟังธรรมจากผู้ที่ไม่ได้รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติถึงแม้ว่าจะศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ตามแต่พอเอามาแสดงนี้ความจำที่จำได้จากการศึกษามันอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้และอาจจะเอาความเห็นของตนเข้ามาผสมประสานได้ก็จะทำให้ไม่เป็นธรรมแท้ขึ้นมาแล้วพอนำเอาไปปฏิบัติแทนที่จะได้ผลมันก็ไม่ได้ผลเมื่อไม่ได้ผลมันก็ไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเหมือนทำงานแล้วไม่มีเงินเดือนไม่ได้เงินเดือนแล้วได้ไม่เท่ากับที่ได้ตกลงไว้ก่อนทำงานก็ตกลงว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้พอเวลาทำไปแล้วจ่ายเพียงครึ่งเดียวอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่อยากจะทำแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็จะไม่มีความยินดีที่จะปฏิบัติอีกต่อไปความเพียรก็จะไม่มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงต่อการเพียรก็จะหายไปความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติก็จะหายไปก็เริ่มคิดแล้วว่าจะไปทำอะไรดีเมื่อปฏิบัติไม่ได้ผลจะทำยังไงดีไปทำงานดีไหมไปหาเงินหาทองดีไหมไปหาสามีหาภรรยาดีไหมนี่มันก็จะคิดไปทางนั้นทันทีในเมื่อในทางธรรมมันไม่ได้เกิดผลมันก็จะไม่อยากจะมาในทางธรรมแต่ถ้าได้ศึกษาจากแหล่งที่แท้จริงแหล่งธรรมที่แท้จริงพอนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลทันทีพอได้เห็นผลก็จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะปฏิบัติให้เมื่อให้มีมากขึ้นไปให้มีผลเกิดมากขึ้นไปตามลำดับเลยพอปฏิบัติมากขึ้นผลก็เกิดมากขึ้นอิทธิบาท4ก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นความเพียรก็จะมากขึ้นฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติก็มากขึ้นจิตตะความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติก็จะมากขึ้นวิมังสาความคิดก็จะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติมากขึ้นไปตามลำดับจะไม่คิดไปในทางอื่นเลยเมื่อมีอิทธิบาท4เต็มที่การปฏิบัติก็จะเต็มที่ศีลสมาธิก็จะเต็มที่มรรคผลนิพพานก็จะเต็มที่ตามมาเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนกันนั่นเองเหมือนกับร่างกายของเราที่เจริญเติบโตขึ้นมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะมีการกินกันอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดกินเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดมานี่เคยอดข้าวกันบ้างไหมเคยหยุดกินกันบ้างไหมจะหยุดสัก3 วัน 5 วันกันมีไหมไม่มีมีแต่กินมากกว่าที่ควรจะกินเสียได้ซ้ำไปร่างกายมันถึงใหญ่โตมากกว่ามันที่มันควรจะเป็นไปร่างกายพองกันเป็นตุ่มขึ้นมาก็เพราะความขยันกินนี่เลยมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสากับการกินกันร่างกายถึงเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นตุ่มกันแต่จิตใจนี่ผอมแห้งแรงน้อยเหมือนกับขอทานเพราะจิตใจไม่ได้รับธรรมเลยมัวแต่ไปให้ความสำคัญต่อการหาความสุขทางร่างกายกันบำรุงทำนุบำรุงร่างกายกันยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดการดูแลรักษาร่างกายนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการทำนุบำรุงดูแลรักษาร่างกายแต่จิตใจที่มีความสำคัญต่อร่างกายกว่าหลายสิบหลายร้อยเท่ากับไม่ได้รับการดูแลเลย จิตใจที่จะพา ให้ไปพระนิพพานนี้ไม่ได้รับการดูแลเลยเพราะมัวแต่ไปดูแลร่างกายร่างกายดูแลไปก็พาเราไปสู่เมนเท่านั้นแหละไม่ได้ไปไหนจุดหมายปลายทางของร่างกายก็คือเมนหรือหลุมฝังศพหรือสุสานไม่ได้ไปที่ไหนจะไปทำนุบำรุงมันให้มันวิจิตพิสดารกันทำไมสิ่งที่ควรจะทำนุบำรุงอย่างวิจิตพิสดารก็คือจิตใจกับไม่ทำกันเพราะถ้าเราได้ทำนุบำรุงจิตใจอย่างเต็มที่เราก็จะได้ไปสู่พระนิพพานกันเราก็จะได้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือความหลงความเข้าใจผิดแทนที่จะให้ความสำคัญกับจิตใจเรากลับไปให้ความสำคัญต่อร่างกายแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายอย่างเต็มที่แต่ธรรมชาติของร่างกายนี้มันจะไม่มีวันที่จะอยู่ไปได้ตลอดมันจะต้องมีวันแก่วันเจ็บและวันตายไปในที่สุดไม่ว่าจะดูแลเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปแต่จิตใจนี้ไม่มีวันแก่เจ็บตายแต่กลับไม่ได้รับการดูแลปล่อยปละละเลยหรือพาทำลายจิตใจด้วยการกระทำที่ทำให้เกิดโทษแก่จิตใจเช่นการทำบาปต่างๆทำแล้วก็ต้องพาให้จิตใจต้องไปรับผลกรรมผลบาปในนรกในอบายแทนที่จะทำให้จิตใจได้ไปรับผลบุญได้ไปพระนิพพานกับไม่ทำกันเพราะมัวแต่ไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเลี้ยงดูร่างกายและการหาทรัพยากรต่างๆมาใช้กับร่างกายเพื่อที่จะทำให้มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทำโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปอยากจะได้อะไรก็ทำถ้าต้องทำบาปก็ยินดีที่จะทำนี่แหละเป็นการที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่จิตใจด้วยความหลงคิดว่าการหาความสุขทางร่างกายนี้เป็นการหาความสุขที่แท้จริงซึ่งความจริงแล้วมันเป็นการหาความทุกข์ที่แท้จริงเพราะความสุขทุกที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจร่างกายจะสบายอย่างไรแต่จิตใจนี้อาจจะตกนรกทั้งเป็นก็ได้เวลาใจมีความทุกข์เนี่ยบางทีร่างกายนี้สุขสบายไม่เป็นอะไรเลยแต่ใจทุกข์ถึงกับขั้นต้องฆ่าตัวตายไปเพราะทนอยู่กับความทุกข์ของใจไม่ได้ที่ทุกข์ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นปกติแต่ใจทุกข์เพราะต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปสูญเสียสิ่งที่ชอบไปก็เลยทำให้ไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็เลยต้องฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามัวแต่ดูแลร่างกายแต่ไม่ได้ดูแลจิตใจนั่นเองพอเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้จิตใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่รู้จักวิธีที่จะกำจัดมันก็เลยคิดว่าการฆ่าร่างกายนี้เป็นการกำจัดความทุกข์ทางใจซึ่งมันไม่ได้เป็นเพราะความทุกข์ทางใจมันไม่ได้เกิดจากร่างกายมันเกิดจากกิเลสตัณหาถ้าจะฆ่าต้องฆ่ากิเลสตัณหาความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงแต่ไม่ฆ่าไปฆ่าร่างกายความทุกข์ก็ยังอยู่ต่อไปร่างกายตายไปความโลภความโกรธความหลงก็ยังอยู่ในจิตใจก็พาให้จิตใจต้องไปทุกข์ในอบายทุกข์ในนรกต่อไปนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันถ้าศึกษาตั้งใจศึกษาจริงๆแล้วก็จะรู้ว่าควรจะต้องปฏิบัติอะไรกันเมื่อได้รู้แล้วว่าต้องปฏิบัติอะไรแล้วนำเอาไปปฏิบัติเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ได้รับผลขึ้นมาตามลำดับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับการปฏิบัติก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นเต็มที่ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิตปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเต็มที่แล้วก็จะได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นเองนี่คือเรื่องของการสร้างหรือเติมพลังให้แก่จิตใจเติมอิทธิบาทสี่ให้แก่จิตใจด้วยการหมั่นศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีแล้วมันจะจุดประกายในใจให้เกิดขึ้นมาทำให้เกิดความยินดีที่จะปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นประกายที่ใหญ่ขึ้นไปทำให้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้รับผลกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันคือการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการบรรลุถึงพระนิพพานที่เป็นที่มีแต่ความสุขไม่มีแต่ความทุกข์ไปไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรท่านที่มาที่หลังมาขณะที่กำลังแสดงธรรมขอความกรุณาอย่าเข้ามาที่ศาลานี้ขอให้นั่งที่อื่นไปก่อนเพราะเวลาเข้ามาแล้วมันมารบกวนการแสดงเพราะมันมาแล้วมันมาส่งเสียงงั้นเวลามาที่กำลังแสดงธรรมอยู่ขอความกรุณาอย่าเข้ามาที่ศาลารอให้แสดงธรรมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้ามาอย่างตอนนี้ใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้ตอนนี้เป็นเวลาที่อย่าให้เข้ามาถวายข้าวของหรือมารับหนังสือซีดีต่างๆเชิญก็มาได้ขอให้เข้าทางด้านหลังออกทางด้านหน้าอย่าเดินย้อนสอนเพื่อจะได้สะดวกรวดเร็วและไม่เสียเวลาไม่ต้องกราบไหว้ก็พอแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการฟังสนทนาธรรมกันอีกช่วงหนึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามตอบปัญหาดังนั้นอยากจะถามตอนนี้ได้มีไมโครโฟนหยิบขึ้นไปแล้วก็ถามได้เลยพูดใกล้ๆปากเลยเปิดไมโครโฟนหรือยัง เรียนถามพระอาจารย์เจ ้า ค่ะ ใกล้ๆหน่อยเสียงว่า พอดีว่ามีเพื่อนมีสามีของเพื่อนค่ะเขากำลังจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทีนี้ก็เลยบอกว่าให้เพื่อนเนี่ยรอฟังพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าเพื่อนก็สงสัยว่าในขณะเวลานี้เนี่ยควรจะเหมือนปล่อยให้เขาเงียบๆหรือว่าจะไปสวดมนต์หรือว่าจะไปพุทโธนำจิตเขาดีอะค่ะ ไม่ควรที่จะไปรบกวนเขาถ้าเขาจะพุทโธก็ให้เขาพุทโธเขาเองเขาจะสวดมนต์ก็ให้เขาสวดเองแต่เราไม่สามารถไปพุทโธให้เขาได้ไปสวดให้เขาได้งั้นอยู่ที่จิตใจของเขาว่าตอนนั้นจิตใจเขาต้องการอะไรถ้าเขาต้องการความสงบไม่ต้องการให้ใครมารบกวนก็อย่าไปรบกวนเขาถ้าเขาเฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าการทำใจให้สงบนี้ต้องทำเองคนอื่นมาทำให้กันไม่ได้คนอื่นมาทำแทนที่จะสงบกลับเป็นการมาสร้างความรำคาญมารบกวนจิตใจเขานอกจากเขาต้องการเขาบอกช่วยมานั่งข้างๆมาพุทโธให้ฉันฟังหน่อยก็ไปพุทโธให้เขาฟังเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้ขอร้องไม่ได้บอกอะไรอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาตามธรรมชาติของเขาไปเขาอยู่เฉยนั่นแหละคือการความสงบแล้วถ้าเขาไม่เรียกร้องอะไรแสดงว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยเขาอยู่ในความสงบของเขาไป ถ้าในกรณีของผู้ป่วยที่ไม่มีสติอยู่ล่ะคะพระอาจารย ์ก็ช่วยไม่ได้นะก็เหมือนคนนอนหลับก็ต้องเป็นไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำไว้ทำอะไรต่อไปไม่ได้นะคนที่ยังมีสติยังมีชีวิตนี้ยังสามารถทำอะไรได้ยังสร้างบุญสร้างกุศลยังสร้างความสงบให้แก่จิตใจได้แต่ถ้าพอหมดสติไปแล้วก็ เหมือนคนนอนหลับไปแล้วไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้งั้นพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นควรที่จะรีบทำกันเสียแต่ตอนนี้ตอนนี้พวกเราปฏิบัติทำกันได้สร้างธรรมขึ้นมาสร้างความสงบให้เป็นที่พึ่งของจิตใจได้อย่าไปรอตอนถึงเวลาที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเพราะตอนนั้นจะไม่มีกำลังที่จะทำอะไร ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวของเพื่อนเองกับลูกซึ่งยังเล็กนะคะก็เพื่อนก็เหมือนอยากที่จะได้ข้อคิดจากพระอาจารย์ค่ะว่าในเวลาแบบนี้ที่จะวางใจยังไงอะค่ะ ก็คิดว่าทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายด้วยกันทุกคนยังพยายามเตรียมตัวตายกันศึกษาหาวิธีตายกันอย่างสบายตายอย่างแบบไม่ต้องทุกข์พยายามเข้าหาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วปฏิบัติตามแล้วพอถึงเวลาตายจะตายอย่างสงบจะตายอย่างสบายไม่มีใครหนีพ้นความตายได้เอาความตายของคนอื่นนี่มาเป็นเครื่องเตือนสติให้เรารู้ว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาแล้วเราจะได้เตรียมตัวสร้างเกราะคุ้มกันใจขึ้นมาเพื่อเวลาที่เราตายไปใจของเราจะได้ไม่สะทกสะท้านไม่หวาดกลัวไม่เดือดร้อนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เหมือนเกาะคุ้มครองใจให้พยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะแล้วพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วเราจะมีเกาะคุ้มครองจิตใจเวลาร่างกายเป็นอะไรไปนี้จะไม่มาสะเทือนใจเลย กราบนมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตพระอาจารย์อธิบายเรื่องของวาระสุดท้ายของจิตนะครับที่กรับวิบากก่อนเปลี่ยนภพชาตินะครับผม เอาจิตไม่มีวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายคือร่างกาย ครับก่อนเปลี่ยนภพชาตินะครับผม ก็ไม่หายใจกันพอหยุดหายใจก็จบจิตก็ไปต่อไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำไว้ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ไปอบายไปนรกงั้นเราต้องรีบสร้างบุญให้มันมีมากกว่าบาปพอเวลาตายมันจะได้ไปสวรรค์หรือไปนิพพานกันอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านสร้างบุญถึงขั้นพระนิพพานพอร่างกายท่านตายปุ๊บจิตของท่านก็ไปนิพพานเลย ครับกระบวนการมันคือรับกรรมตอนก่อนที่จะขันจะแตกสลายครับ มันรับกรรมตลอดเวลาตอนนี้คุณก็รับกรรมเวลาคุณทุกข์ใจนี่ก็เป็นวิบากกรรมของบาปของกิเลสตัณหาละเวลาคุณสุขใจคุณก็รับวิบากรับผลของบุญที่คุณ ทั้งหมดไปวาระจิตสุดท้ายนั้นก็รับต่อไปตามภพชาติไปที่ไหนก็จิตตามไป ใช่ครับ อาจารย์ ตามที่เราได้สะสม ไว้ที่เราสะสมไว้ครับครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย ์งั้นรีบสะสมบุญเยอะ ๆขอบคุณครับอาจารย ์ทำตามพระเจ้าสอนละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปจิตจะได้ไปดีนะ คำถามจาก Facebook ค่ะจากตามรอยพระป่าผมเป็นพระบวชใหม่ทุกวันนี้ผมฉันอาหารมื้อเดียวอยู่ครับเวลาไม่สบายหมอบอกให้ฉันยา3เวลาเราจะฉันอาหารมื้อเย็นได้หรือเปล่าครับ ฉันก็ผิดพระวินัยนั่นเองเราก็ต้องเลือกระหว่างหมอกับพระวินัยว่าเราจะเชื่อใครถ้าเราเชื่อหมอเราก็ผิดพระวินัยถ้าเราเชื่อพระวินัยแล้วก็ผิดหมอแล้วแต่เราจะเชื่อใครอันนี้มันจะทำทั้งสองอย่างจะเชื่อทั้งสองคนไม่ได้เพราะสองคนนี้สอนไม่เหมือนกันพระวินัยสอนให้รักษาใจหมอสอนให้รักษากายถ้าเราต้องการรักษาใจเราก็เชื่อพระวินัยยอมตายถ้าเราเชื่อหมอเราก็ทิ้งพระวินัยเราก็อยู่ต่อไปแต่อาจจะอยู่ไปก็ตายเหมือนกันตายโดยที่ไม่มีพระวินัยก็จิตก็จะไม่ได้เจริญเติบโตไปในทางที่ดีพระวินัยนี้จะเป็นเหมือนปุ๋ยที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปสู่พระนิพพาน ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดครูบาอาจารย์ท่านถึงมากจะไม่รักษากับหมอมากนะเพราะท่านรู้ว่าหมอมันจะต้องทำให้ท่านผิดศีลท่านไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลเพราะเดี๋ยวก็นางพยาบาลก็จะมาแตะต้องเนื้อท่านพอท่านให้แตะก็หาว่าท่านดื้อเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นพระวินัยพระสงฆ์องค์เจ้านี้แตะต้องผู้หญิงไม่ได้นี่ขนาดเป็นเมืองพุทธยังไม่รู้เรื่องนี้เลยพยาบาลเวลารักษาพระก็จะมาจับประหลอดจะมาจับชีพจรจะมาแตะเนื้อต้องตัวนี่มันผิดพระวินัยท่านไม่อยากจะเสียพระวินัยท่านยอมเสียร่างกายเพราะร่างกายยังไงมันก็ต้องเสียท่านจึงมักจะไม่อยากจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาที่วัดไปตามบุญตามกรรมตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็จะได้รู้ว่าหลุดหรือไม่หลุดคนเราจะหลุดไม่หลุดก็อยู่ตอนที่ใกล้ตายนี่แหละถ้ายังไม่หลุดก็จะรู้ตอนนั้นถ้าหลุดแล้วก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้ายังไม่หลุดก็ต้องรอตอนนั้นดูว่าจะหลุดหรือไม่หลุดจะปล่อยร่างกายได้หรือไม่ได ้คำถามจากคุณไพโรจน์ค่ะผมเคย อกหักรักแรกเสียใจมากยิ่งเสียใจยิ่งอยู่กับทุกข์เช่นฟังเพลงเศร้าจมกับความเสียใจทำให้มันเศร้าเสียใจมากขึ้นเป็นเวลา 2-3 ปีแต่วันหนึ่งเกิดปิติแผ่ซ่านไปทั้งตัวเบาสบายและมันตัดความรักขาดถึงไม่คิดถึงความรักและเสียใจอีกเลยอยากทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ ก็มันหมดไอ้แรงที่จะไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมามันหมดกำลังไปอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมันหมดไปมันก็เลยกลับมาเป็นปกติแต่ถ้ามีพุทโธนี่มันอาจจะหายเร็วกว่าเหมือนแผลร่างกายนี่ถ้ารักษาไปเดี๋ยวมันก็หายถ้าไม่รักษามันก็หายแต่หายช้าถ้าแผลใจนี้ถ้าเราใช้ธรรมโอสถนี่อาจจะไม่กี่วันก็หายหรือถ้าเป็นยาที่เข้มข้นก็อาจจะไม่เป็นอะไรเลยเวลาสูญเสียอะไรไปพอมีธรรมะเข้ามาปั๊บนี่มันจะไม่ทุกข์จะไม่เศร้าโศกเสียใจเลยแต่ถ้าไม่มีธรรมะเลยมันก็ต้องปล่อยให้มันรักษาให้เวลาเป็นเครื่องรักษาแผลใจไปบางคนก็นานหน่อยบางคนก็สั้นหน่อยแต่ถ้ามีธรรมะก็มีหลายระดับถ้ามีสมาธิมีพุทโธมีสติมันก็ระงับดับได้ระดับหนึ่งถ้ามีปัญญานี้มันก็จะทำให้ไม่เกิดความทุกข์ใจเลยยังควรที่จะรีบเข้าหาธรรมะกันเพราะว่าโอกาสที่จะต้องผิดหวังที่จะต้องอกหักยังมีอีกตราบใดที่เรายังไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่เพราะคนอื่นนี้เขาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้รักเราวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็เกลียดเราได้หรือไม่เกลียดเราแต่ก็ตายจากเราได้ฉะนั้นขอให้เราเตรียมตัวเตรียมใจเอาธรรมะเข้ามาสอนใจกันเพื่อไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปรักไปหลงกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเมื่อไม่มีความรักแล้วต่อไปมันจะไม่มีความเสียใจ คำถามจากคุณสมพิตค่ะอยากทราบวิธีวางใจเวลามีคนอื่นบ่นหรือมาเล่าเรื่องคนอื่นให้ฟังโดยที่เราไม่อึดอัดหรือวุ่นวายใจค่ะเคยเดินหนีค่ะ ก็คิดว่าเราเป็นจิตแพทย์สิที่อเมริกานี่เขาจิตแพทย์นี่เขานั่งฟังให้คนมาบ่นก็ได้ชั่วโมงละ100 เหรียญเขาก็นั่งฟังได้เราไม่ได้100 เหรียญเราก็คิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปก็แล้วกันเวลาเขามาบ่นเราเป็นจิตแพทย์เราก็นั่งฟังไปว่าไงมีอะไรว่ามาใครเขาเป็นอะไรบ่นไปเราจะฟังแล้วดีไม่ดีอาจจะเอากระปุกวางไว้ข้างหน้าเขาก็ได้เผื่อเขาจะเมตตาจะได้หยอดเหรียญให้แล้วทำตัวเป็นจิตแพทย์แล้วก็จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายคิดว่าช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับเขาแล้วกันเขาไม่มีที่ปลงไม่มีที่ปล่อยก็เลยต้องมาสายเราเราก็นั่งฟังไปคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานให้กับเขาไป คำถามจากคุณบ๊อบบี้ค่ะ หากพิจารณาปล่อยวางขันห้าได้แล้วการพิจารณาอสุภะจะถูกวางลงโดยอัตโนมัติเป็นเหตุเป็นผลเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือไม่ครับหรือต้องแยกพิจารณากันเป็นสัดเป็นส่วนต่างหากครับ ก็มันเป็นข้อสอบคนละข้อกันไงร่างกายคือความเจ็บก็ข้อหนึ่งความตายก็ข้อหนึ่งความรักใครในร่างกายของคนอื่นก็อีกข้อหนึ่งมันเป็นสามข้อที่เราจะต้องไปทำข้อสอบว่าเรากลัวเจ็บไหมยังกลัวเจ็บอยู่หรือเปล่ายังกลัวตายอยู่หรือเปล่ายังรักยังชอบคนนั้นคนนี้อยู่หรือเปล่านี่มันเป็นข้อสอบที่เราจะต้องทำเราจะต้องไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่รักใครอยู่คนเดียวได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวไม่ต้องมีหมอนข้าง คำถามจากคุณคมสอนค่ะการนั่งสมาธิ1ชั่วโมงก่อนนั่งควรสวดมนต์บทไหนบ้างครับและควรทำอย่างไรบ้างเมื่อนั่งครบเวลาแล้วก่อนออกจากสมาธิและหลังจากนั้นควรทำอย่างไรบ้างครับขอทราบแนวทางที่ถูกต้อง คือการนั่งสมาธินี่จะสวดมนต์ก่อนก็ได้ไม่สวดก่อนก็ได้การที่สวดก่อนก็เพราะว่าบางทีนั่งแล้วมันนั่งไม่ได้ให้หยุดดูลมมันก็ไม่ยอมดูให้พุทโธไม่ยอมพุทโธก็เลยต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนเพราะใจมันชอบคิดมันชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูลมมันก็ไม่ยอมดูมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พุทโธมันก็ไม่ยอมพุทโธอย่างนี้ก็เอามันมาคิดตามบทสวดมนต์แทนสวดไปยาวๆสวดจนกว่าใจจะเหนื่อยไม่อยากจะคิดเมื่อมันไม่อยากจะคิดแล้วเราก็หยุดสวดแล้วเราก็มาดูลมหายใจต่อได้ใจก็จะสงบได้แล้วเวลานั่งก็ไม่ต้องไปตั้งนาฬิกาถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปตั้งนาฬิกาเราไม่ได้นั่งเพื่อเอาเวลาเรานั่งเพื่อเอาความสงบเอาผลถ้าจิตสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นานถ้ามันไม่สงบเดี๋ยวมันก็ทนนั่งไม่ได้แล้วก็ก่อนจะนั่งหรือหลังนั่งก็ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆต้องควบคุมความคิดให้ได้มันพุทโธไปเรื่อยๆอย่าคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันอย่าคิดบ่นอย่าคิดอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้ถ้าจะคิดก็คิดแต่เฉพาะเรื่องงานที่ต้องทำเท่านั้นนอกนั้นก็อย่าไปคิดให้อยู่กับพุทโธไปแล้วเวลานั่งมันจะได้สงบง่ายไม่คิดเรื่องราวต่างๆแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญสติต่อก็ได้หรือจะให้คิดไปในทางปัญญาก็ได้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราต้องปล่อยวางอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาถ้าไม่ใช้ปัญญาใช้ปัญญาไม่เป็นพิจารณาตายรักไม่เป็นก็ให้พุทโธต่อไปควบคุมรักษาใจต่อไปไม่ให้คิดเหมือนกับตอนก่อนที่มานั่งจนกว่าจะถึงเวลานั่งต่อไปก็ทำอย่างนี้ไปนี่คือวิธีการปฏิบัติก่อนและนั่งก่อนและหลังจากที่นั่งสมาธิก็คือให้เจริญสติถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องเจริญสติก่อนเพราะถ้าเจริญปัญญามันจะเจริญไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านมันจะไม่สงบต้องใช้สติแทนต้องใช้พุทโธแทนให้มันอยู่กับพุทโธแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบได้ถ้าไปใช้ปัญญาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกิเลสไปโดยไม่รู้สึกตัวพิจารณาไปแทนที่จิตจะสงบกับพุ่งสร้างขึ้นมาฉะนั้นไม่ควรจะใช้ปัญญาควรจะใช้สติก่อนแต่หลังจากที่มีสมาธิแล้วถ้าอยากจะใช้ปัญญาถ้าใช้ได้ก็พิจารณาปัญญาได้พิจารณาร่างกายก็ได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราพร้อมที่จะให้มันแก่มันเจ็บมันตายหรือไม่มันไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเพราะเป็นถ้าไปคิดว่าเป็นของเราเราก็จะไม่อยากให้มันแก่มันเจ็บมันตายถ้าคิดว่าเป็นของคนอื่นเราก็จะไม่รู้สึกอะไรมันจะแก่ก็เรื่องของมันมันจะเจ็บมันจะตายก็เรื่องของมันเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันนี่คือปัญญาทำได้ทั้งสองอย่างถ้ามีสมาธิแล้วถ้ายังไม่มีสมาธิก็ควรที่จะเจริญสติไปก่อนจนกว่าจะได้สมาธิแล้วถึงค่อยเจริญปัญญาต่อไป คำถามต่อไปค่ะปกติก่อนในหลวงท่านจะสวรรคต ผมสวดบทสัตติวัสสะรัชกาละวรธานะคาถานี้ให้ท่านทุกวันหลังจากนี้ไปควรสวดบทอะไรใช้บทเดิมได้ไหมครับ สวดอะไรไปท่านก็ไม่ได้แล้วที่สวดนี้สวดให้กับเราเข้าใจไหมอย่างนี้ก็เราไม่ต้องสวดเองเวลาเราอยากจะได้อะไรก็ให้คนอื่นสวดให้เราการสวดนี้เป็นการสวดเพื่อทำใจให้เราสงบเป็นอุบายของการฝึกสติสมาธิแทนที่จะมานั่งคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวลห่วงใยกับในหลวงเราก็สวดมนต์ถวายท่านไปพอสวดแล้วเราก็สงบใจเราก็สบายรับกับความพัดพากจากกันได้แต่ถ้าไม่สวดมาแต่วิตกกังวลมีแต่ความอยากไม่ให้ท่านจากไปเวลาท่านจากไปก็จะเสียอกเสียใจงั้นการสวดนี้ไม่ได้สวดเพื่อในหลวงหรือสวดเพื่อใครการสวดนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติเพื่อใจของเราเท่านั้น คำถามจากคุณจิราพรค่ะขณะที่โยมหลับตอนกลางคืนแล้วมารู้สึกตัวอีกครั้งประมาณตีสองกว่าตอนที่โยมลืมตาขึ้นมาปากของโยมอ้าค้างอยู่เจ้าค่ะโยมมีสติรู้ตัวตลอดแต่เงียบสงบมากๆไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิ้นสักไม่เกินหนึ่งนาทีโยมเห็นเป็นดวงดวงพร้อมกลุ่มควันดำๆเคลื่อนจากข้างนอกเข้าไปในปากโยมโยมรู้สึกถึงการเคลื่อนเข้าสู่ร่างกายของโยมทั้งหมดแล้วโยมก็กลับมาได้ยินเสียงและมีความรู้สึกภายในร่างกายโยมเป็นอย่างนี้มา3ครั้งแล้วเจ้าค่ะอยากทราบว่าเป็นอาการอะไรเจ้าคะโยมควรจะทำอย่างไรเจ้าคะ ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปสนใจมันเกิดแล้วก็ดับไปถ้ามันไม่ได้มาทำให้เราดีขึ้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ถ้ามันทำให้เราดีขึ้นทำให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ก็เอามาใช้มันถ้าได้มันมาแล้วทำให้เราไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายได้เราก็เอามาใช้แต่ถ้าเอามาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรก็อย่าเอามาให้เสียเวลาก็ปล่อยมันไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของจิตใจที่มันจะทำอะไรจะผลิตอะไรขึ้นมาได้โดยที่มันไม่มีใครไปสั่งมันได้มันอยากจะผลิตอะไรขึ้นมาบางทีมันก็ผลิตขึ้นมาเวลาที่เราไม่มีสติมันก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติมันก็จะหายไปขณะที่มันโผล่ถ้าเราอยากจะหายไปเราก็พุทโธไปไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองหมดแล้วนะไม่เป็นไรก็ตามมีตามเกิดอนิจจังเนี่ยทุกขังอนัตตาแข้งขาเรามันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเองมันบอกตะคิวจะกินอีกแล้วขออภัยด้วยต้องเยียวยารักษากันปัจจุบันทันด่วนว่าม ีสามคำถามนะครับคำถามแรกจากคุณด็อกเตอร์พิสิทธิ์มีคนถามผมว่าไหนว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วออกกำลังกายทำไมงดอาหารมันลดอาหารหวานทำไมผมจะอธิบายเขาว่าอย่างไรครับ มันเป็นร่างกายของเราชั่วคราวไงไม่ใช่ร่างกายที่ถาวรขณะที่มันยังรับใช้เราอยู่เราต้องใช้มันอยู่เราก็ต้องทำนุบำรุงรักษาเหมือนกับรถยนต์นะรถยนต์มันก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวสักวันมันก็พังไปเวลาพังมันก็กลายเป็นของเชียงกงไปเอาไปขายทอดตลาดไปขายชิ้นส่วนไปแต่ตอนที่เรายังใช้มันอยู่เราก็ต้องพามันเข้าอู่ใช่ไหมก็มีกำหนดเวลาว่าจะต้องเข้าไปบำรุงรักษารถยนต์ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองไปตรวจเช็คสภาพอะไรต่างๆร่างกายก็เหมือนรถยนต์ที่เรายังต้องดูแลอยู่เพราะเรายังต้องอาศัยใช้มันทำประโยชน์อะไรต่างๆอยู่แต่เรารู้ว่ามันสักวันหนึ่งมันจะต้องไม่เป็นของเรามันจะต้องกลายเป็นของสับเปลือไปพอมันเป็นของสับเปลือเราก็ไม่ต้องไปดูแลแล้วตอนที่สับเปลือมาขอร่างกายนี้ไปก็ไม่ต้องไปกินข้าวไม่ต้องไปอาบน้ำให้มันละแต่ตอนนี้มันยังไม่ไปสับเปลือยังไม่มารับไปเราก็เลยยังต้องดูแลรักษามันต่อไปก่อนถ้าไม่รักษาเดี๋ยวสับเปลือมันจะมาเร็วกว่าเวลาที่ควรจะมา คำถามต่อไปจากคุณสุภมาศครับการผิดศีลในข้อ3 นอกจากมุสาแล้วมีอะไรบ้างและมีโทษอย่างไรคะ ไม่มีก็มีแค่มุสาเท่านั้นอย่าพูดปดให้พูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็หุบปากซะอย่าพูดก็จะไม่ผิดศีลข้อสามอย่ามาอ้างว่าโกหกเพราะจะได้ให้เขาสบายใจโกหกเมียว่าไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็บอกไปทำงานนี้เมียจะได้สบายใจโกหกแบบนี้ไม่ควรจะทำเดี๋ยวเขาจับได้เขาก็จะเสียใจถ้าเราสารภาพเสียเราก็จะได้ไม่ต้องทำอีกต่อไปถ้าโกหกมันก็จะทำต่อไปเรื่อยๆการปกปิดความชั่วของเราก็เพื่อที่เราจะได้ทำความชั่วต่อไปการสารภาพมันจะทำให้เราได้ยุติการกระทำความชั่วของเราเนี่ยเวลาเขาจับผู้ร้ายมาลงโทษเนี่ยเวลาถ้าสารภาพเขาก็ลดโทษลงครึ่งหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยเขาสำนึกผิดเขาจะไม่ทำอีกต่อไปเขายอมรับผิดเนี่ยแต่ถ้ายังมายืนยันยังมาโกหกว่าไม่ได้ทำนี้เขาก็จะลงโทษเต็มที่เพราะไม่เข็ดหลาบเพราะจะต้องไปทำอีกเนี่ยเพราะจะต้องโกหกไปเรื่อย คำถามต่อไปจากคุณขวัญตาครับผวังที่รู้ตัวและผวังที่ไม่รู้ตัวเป็นอย่างไรจะเข้า ภาวะไป จะเข้าฌานนั้นมีการสอนว่าให้ผ่านผวังด้วยเป็นอย่างนี้จริงๆหรือมีในพระไตรปิฎกอย่างไร ก็ผวังที่รู้ตัวก็คือสมาธินี่ผวังที่ไม่รู้ตัวก็ผวังหลับไม่มีสติถ้ามีสติก็เป็นสมาธิจิตสงบถ้าไม่มีสติจิตสงบแต่มันก็หลับไปไม่รู้สึกตัว ตอนนี้หมดคำถามครับ มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมความจริงก็ถามกันมาเยอะแยะไปหมดแล้วทุกวันจนไม่รู้ใครอยากจะไม่รู้ใครจะถามอะไรแล้วถามกันทุกแง่ทุกมุมก็ดีมันคำถามมันเดี๋ยวนี้ก็เลยน้อยลงไปเรื่อยๆแสดงว่าทุกคนมีความรู้เพิ่มเติมมีความเห็นถูกต้องความสงสัยต่างๆเบาบางลงอันนี้ก็เป็นอานิสงส์จากการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องนั่นเองการฟังธรรมนี้มีอานิสงส์5ประการด้วยกันคือ1จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน2ธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้น3จะทำให้เกิดความสงสัยต่างๆหายไปได้4จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง5จะทำให้มีความสงบนี่คือประโยชน์ดังนั้นความถามต่างๆเดี๋ยวนี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะถ้าเป็นคนเก่าที่เคยฟังอยู่แล้วฟังอยู่เรื่อยมันก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ถามแล้วถ้าถามก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเมื่อไหร่จะปฏิบัติกันสักทีชอบมาถามวิธีปฏิบัติกันนักกันหนาแต่ตัวเองไม่เคยถามตัวเองว่าแล้วเราจะไปปฏิบัติกันเมื่อไหร่เราจะไปปีกวิเวกกันเมื่อไหร่จะไปถือศีล8อยู่สัก5วัน7วันเมื่อไหร่กันสักทีต้องถามตัวเองบ้างสิมาถามแต่คนอื่นถามแล้วตัวเองไม่ปฏิบัติถามไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าในที่สุดเราต้องมาถือศีล8มาภาวนากันมันถึงจะเจริญก้าวหน้าถ้าเราไม่มาถือศีล8ไม่มาภาวนาไม่มาปลีกวิเวกมันก็อยู่ที่เดิมเหมือนกับดูแผนที่ดูแผนที่แล้วไม่ออกเดินทางมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปดูแผนที่แล้วรู้ทางแล้วก็ต้องออกเดินทางแต่ถ้าไม่ได้ดูแผนที่ถ้าออกเดินทางเดี๋ยวก็หลงทางได้ยังต้องดูแผนที่ก่อนต้องศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมก่อนอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามเพื่อจะได้ไม่หลงทางเวลาเราจะเดินทางถ้าเราไม่ยังไม่มั่นใจในทางเราก็ต้องถามคนที่เขารู้ทางก่อนว่าไปตรงนี้ไปอย่างไรถึงตรงนี้แล้วจะต้องทำอย่างไรก็ถามได้ช่วงที่เรายังศึกษาอยู่เมื่อเราถามแล้วรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรขั้นต่อไปก็ต้องออกเดินทางกันแล้วล่ะถ้าไม่ยังเดินทางเดี๋ยวความรู้ที่เราเรียนรู้มามันก็จะหายไปเดี๋ยวก็จะลืมได้แต่ถ้าเราเดินทางแล้วมันจะไม่ลืมเพราะเราจะจำทางได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาถามใครพระพุทธเจ้าพระสาวกนี้ท่านไม่ต้องถามใครเพราะท่านจำทางได้ท่านรู้ทางท่านเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วท่านสามารถบอกทางนี้ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไม่มีความลังเลสงสัยเลย ดังนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้มันเป็นขั้นที่หนึ่งที่เราจะต้องตามต่อด้วยขั้นที่สองก็คือการปฏิบัติเนี่ยแล้วเราถ้ามีการปฏิบัติแล้วเดี๋ยวขั้นที่สามก็จะตามมาคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็ไปสู่ขั้นที่สี่ต่อไปได้ก็คือการสั่งสอนผู้อื่นได้เผยแผ่ความรู้ที่เราได้จากการปฏิบัตินี้ให้แก่ผู้อื่นได้เพราะความรู้ที่ได้จากการปฏิบัตินี้เป็นความรู้ที่แท้จริงน่าจะไม่มีวันลืมมันจะอยู่กับใจเราไปตลอดเหมือนกับที่เรารู้จักทางเดินมาที่นี่แล้วเราก็สามารถบอกคนอื่นให้มาที่นี่ได้หรือถ้าเราจะมาเองกี่ครั้งเราก็จะมาได้เพราะเรารู้ทางเราจะไม่ลืมไม่หลงดังนั้นก็ขอให้นำเอาธรรมที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเอาไปปฏิบัติกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ